bu yalla di feñal affaire yi nga xamni secret tubla saray fama law min quwwati nit ku do am ben force ngir ne eh dencal len ma sumay pourquoi ngeen noy won yi graw yi fi ma don jaar don def yi lolou gi wala yama don yene sama yene yu bon yama yoron yoyu ma yoron nga xamne saway wala nafiq gi ne won ci man lutax ngeen koy won amul force ne bu ko fi ken won wala nasir xam nga nit mom ñaar am soit nga manal sa bop soit ñu manal la amul ñettel voix kon comme ko mom ci bopam manuko fajj amul doole ngir lool baña am yalla xam nga tem nga xalat ne mais peut-être kenen dimbaliko ci ba du lambay du ñaaw du ñu genn ces crème yi kay mo ne wala nasir la wax amul kenen amul ben nit wala ben lu mu meuna doon lo xamne man nako dimbali ba yalla du feñal mbir da tamit duko duma après wassamaa'i suñu borom ne maangi wat ci asaman zaatir raj'i mom mi nga xamne moy borom tawbi moy tawbi ci asaman ji lay joge mona wassamaa'i man de maangi wat wassamaa'i maangi wat ci asaman zaatir raj'i bi nga xamne ci la tawbi di joge wal ardi na tawbi asaman ji niiri li tax nak mu tuddé ko nonou moy limi ñëwaat moy as xam nga taw du taw ben bu doon ben yoon rek lay taw sax arrêté moy kon ñun duñ xam taw moy lim bari lu muy répété wu tay ñu né ya dé pluie diluvienne suba mu amaat ay averse ginaaw suba orage yu mel non lim bari lu muy taw mo tax mu tuddé ko lool ar raja luy déllu wa samaa'i kon suñu borom de mu ngi waat ci sama zaati raja'i borom taw yi nga xamne day bari lu muy am ci lol rek ngay wat mune dedet wal ardi ma ngi wat tamit ci li len fete souf yu wat na ci li len fete kaw muy asaman ci waye wat na wal ardi ak souf si ngeen di tek seeni bagal tek ci seeni immeuble tek ci seen lepp muy seen lepp zaati sad'i souf si nga xamantene ni mom ci la gantax gi di joge nga xamne day fete di ci genné moy yiñi bay moy day joge ci bo jiwe gerte wala yu mel non wala ay pomme wala moy garab gi il faut mu sax d'abord buy sax na genn gog muy genn ci souf ci lolou moy zaat sab'i nga xamne tayey fete di genn xamne ci la meñef mi di joge gantax yeb ci souf ci lañuy joge kon wal ardi mu ngi wat ci souf ci zaati sab'i bi nga xamantene ni ci la ki ganchax yi moy planté hein pousse ci lañuy pousser di guen xam nga dañ nane les plantes poussent voilà ci lañuy pousser pour guen wa lu tax suñu borom di war mu ne innahu deug deug alquran ji de la qawlun fasl wax la jo xamne day tekkali deug ak neen la wax moy tekkali lan tiaxan yi fo ak li nga xamne moy deug tiaxan bakkan top lu la neex rek alquran moy ñew fekk lolu buñu ko naré ñambaas ci yo xamne deug fekk deug ñu nar ci ñambaas yo alquran mo nan na arrêté la wax na deñ wala kon alquran mo ne deug deug alquran gi la qawlun fasl wax la jo xamne day takali deug ak nende wama huwa tanak alquran do mom xolo dafa saxal innahu mom de la qawlun fasl lol dafa affirmatif la wama huwa negatif negation wama huwa nak alquran nak nekul bil hazl du ay tiaxan la wax bayi len alquran li ngeen di duwol ci musique bi bu ñuy wax ngeen nan dañu bëgg gaay mokal ko buñ ko bëgge mokal fo lañ koy mokal ku bëgg mokal alquran kay nga dem ci daara ji wala nga wuti oustaz wayo ba nga deglu ci ay cassette ki alquran ba mokal ko wala waajo doon wax nan dama gis gaay ñu mu way ayatul kursi ndaysan ñu ne ko lan mo tax yow nga way ayatul kursi mom mo ne dafa gis ne mom liñu def ci musique bi gaay mokal ko lepp luñu def ci musique bi rek gaay dañ koy mokal mo gis na nak ayatul kursi lu bax la legui nak té mu gis bëgg nit ñi mokal ko légui nak mu way ko def ko ci musique bi ngir ñi ngay nit ñi mokal ko ané ko hé buñu fonto xana déggolu yalla wax wama huwa bil hazl la wax alquran doy tiaxante sen tiaxani gennel leen mako ci bo ngeen bëgge mokal alquran xamu ngeen fi ngeen koy mokal pour apprendre des cours de xawma lan fokoy jangé da ngay dem ci dansine bi nan damay jang des cours de mathématiques wala dañuy jël ci diko way fofu way lool sax kenn duko misal ak alcorane mais alcorane pourquoi ngeen koy duggal ci sen tiaxani ñi diko riti ñi diko son ñi diko def lu nekk dedet wala ñi ñom def ko fond de commerce ñom buñ bëgge sen mbir njar sen affaire jar dañuy créer ben ki rek ben club bo xamne moy club wacc kato alcorane nga xamne ñom ñom mom legui yene yi sax mo dootul bax ndax sa buñuy dem ñu ngi xalaat ka len wacc kamel ñu ngi xalaat ñaata lañ fa wara amé budé maire bi ëpp alal ci dëkk bi mo woté mom du dañuy sawar di jaay jambar nga dégg baat ya ca kaw buñuy jang mais budé maire bo xamantene ni mom amul bo moy wul sax deux personnes ay dem mono deure alquran ji eppelenten ak lolou la wax bayileen yoy mu len ko tiaxane wama huwa alquran de nekul bil hazl du jouer de mona nak kanta yeferi ka mu ñew ci yeferi innahum kanta yeferi yeferi makkay ñom neena ñoy yakki do na kay da ñu ngay jema teurel ay plan contre kan contre yonen hein voilà moy innahu la qawlun fasl lol ngay wax wa wa ma huwa bil hazli moy ce n'est pas un jouet voilà c'est le coran qui distingue voilà et il n'est pas un jouet aussi non plus il n'est pas un jouet innahum kanta yifiru makki yakiduna ñu ngoy teurel kayda ay plan contre yonnate bi sallallahu alayhi wasallam neena ñoy motax bamuy genn makka zadaha allah tashrifan wa takrima di dem madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam gaay ne nañ koy jema ray bam taril len yasin wal qur'an al hakim soti su ci sen bop yo gaay yeguñu fuñ jaar ñom dañ doon teleli plan yalla ne kon ñom yeferi makke yi de yakidu na hey ye ñu neena ñoy ñu ngay teurel kayda ay plan waye tamit yeferi ba tay rek ba adina bi tukki yakidu na duñu dañ di teurel neena ñoy ay plan kayda ngir ñu fay l'islam yuri doona moy lam wax ci benen sarba yuri doona ñi dal dañu bëgg li yutfi o ngir ñu fay nurallahi alquran ji di tak dañ ko bëgg fay way wallahu tabur yalla de mutim mum moy matal nurihi leram walaw karihal kafirun mem budé malgré la wax yefiri ak luñu mer dara lañ ci mënu changer malé programme des dara lool lañ doon wax surtout après 11 septembre ces arabes là les pays arabes là sen façon yi jangé lañ wara changer ndax ay terroriste lay jur mais après est-ce que da am luum changer suñu yoon da cey nek luñ bëgg ñu changer daara yi ñi jangé programme kan lañ fay tek a président américain mom moy bind mom mo ñu naan mo ñuy bindal suñu ñi jangé ñun way kok na dem tok fele waye kok day do dafa dofana innahum kon ñom ñi de ñom yeferi makkay yakiduna dañ doon teurel kaydan plan way yeferi ba dinaay tukki duñu dañ di teurel plan ngir fay diina yalla da du meuna nek yalla ne wa akidu man malen di xare kaydan mo teurel plan manit mo dañuy teurel plan teurel yalla plan nak duñe yalla da fi nek di teurel plan moy da waxe ak ñom niñu jëfé moy niñu jëfé la len teurel la len waxe mais lool moy lan moy yalla limne sanas sadrijuhum min haythu la ya'lamun ci benen sar dina len moy dama len di piéger dama len di bayyi xam nga sacc ko xamne dañ koy jiñu tiacc mu ne du man ko boko beugé japp comme gaay ni ñi def ci sen aéroport yi rek buñ xamé né buñ gisé né bagageu gaay sétlu nañ né dañ ci sacc xam nga gaay duñ la gis ba paré di sacc yow agent yow mi len diité yow mi diité aéroport bi wala ñooñu gaay ay caméra lañ fay def bayi len bañuy yulli saagu gaay ñu am ci ay ki ay image yu bari duñ ñew rek premier jour yu bari bo benn jour ñu xam jour bi nga xamantene ni ci lañ koy défé ñu bayyi ba gaay commencer rek ñu aksi fekk len fa loxo ci poche ba paré wan len image nak bu ko défé dootuñ ki non seulement ñu licencier len waye ñu door len amande ngir ñu fay affaire la wax paris feulé doon nañ ko def ay gaay yalla nak walillahil mathalul a'la yalla ken du ko tekkel ak len waye ngir woné mbir mi ngin ko andi mu gina leer ci bop nit ñi ndax leg leg bo len joxe exemple ci li ñuy dund ci lañuy gina comprendre mi moone motax yalla bu ne moy teureul plan tamit du day nek fi di teureul plan yalla du teureul katu plan yow ki nga xamne mo lu bind mom la xam li ngay def xam fo jëm xam sa lepp li nga narona def ta defoko conséquence lool sax xam nako koku dina teureul nitek plan da waxe ak ñom niñu waxe niñu jëfé yakiduna dañuy teureul kaydan ak plan wa akidu man may teureul kaydan lool moy dama len di bayyi ñuy def ay toyangé di tojange bakar bama ray len ci bakar bu ko defé buma len jappé inna akhza rabbika sen jappum inna batsha rabbika lashidid buma jen jappé di dañ xamné samam japp lu tar la duma yu metti la len di duma sa kenn dimbali la mo ndam mona wa akidu man may teureul kayda plan moy di len xaar ba fo ñu dul yek mo duma len ray len ba paré wala mo duma len lolu moy lan mom budé yéfer yélé mom néwon dañ doon téréel plan yonentou sallam ndax ngar ngir sakal ko pex mais badar la yalla rekk sen digg ñoom net badar la ilaha illallah ko wedd lajal ibn abi mu'ayt bo xamul koy koku laj ko abu jahlin way bo xamul laj ko umayya ibn khalaf ñoom ñep dañ doon teureul plan contre yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne wa ki du man mang leen di xaar mang di leen bayyi di leen jay tanastadrijuhum dinañ leen jay min haythu la ya'lamun xam nga ki lay jay mom dalay pousser ci ay mbir ngay di jay na ya fi nek ba ben jour rek ñu duma la mané mom non la def ak ñoom kon muné famahilil kafirina famahili yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yefir yi di fonto nit ñi waye tamit ak kep ko xamantene tamit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy saroy kay yeferi de toute façon fo nek julit mom normalement julit fo yever nek mu nek fa du mom dañ mom duñu kon duñu contane ci mom ñu wax lako ñu ñak lako wax dinañ def ay mbir ngir say mbir du dox monako fa ma heli xaaral rek koy ndankul ma gaay yi ñan al kafirina yever yu bon yi rek ñu né yaayé dañuy teureul plan contre yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waye dañuy teureul plan contre sama diiné ji ay way ndankul malen mané la ilaha illallah may len touti may len fama hilil kafirina amhilhum ay way ndankul malen way bu baakha baax ruway dan dank qalilan man dal may len mag gay dank loy lan dank lañuy japp golo cañay ba la wolof wax moy bayileen rek dangaleen moy boy yotal xol moy ni ki imaginer ni musi di def buñ bëgge japp kaña wala am picc dañuy taxaw ne tik mais comme statue laqatu ci ginnaw ben garab bu ndaw ay buisson picc mi mom du yek gis nga niñ koy xaré nonu bam ne faux pas ñu sauté ci kaw walillahi almathalul a'la yalla ne defal ma nonu yefer yow julit bi taxawal rek di xaar yow du yow ya len di yalla da len di duma jaarale ko sa loxo comme ni mu duma abu jahlin jaare ko ci loxo ñom abdullah ibn mas'ud ma xamne moko jekali mu de mok ñaari gonay lansar yele gnaaw bagn ko laale ga gis ne yalla da lay mbugal jaarale ko ci nit ñi ci julit ni modam mun kon famahilil kafirina amhilhum bay xaaral ma ndankul ma rek moy ni bul yakam ni seen mir patient toi un petit peu rek may len touti rek nank roi dan nank touti rek ci kanam bu ko defee mu fuddu len ñom ñep ta lolu amon na budé ci yéfer ya ay ya japon na len jour badar waye tamit bu le ñeneen ñi tamit bu len jappul ci xexu julit ñi ba lañu dé non seulement dina len japp mais buñu déwé dinañu xamné seen yoon néwu ci kon fofé la sar bobu yam nga gis ni guddul ha am guddul non wa samaa wa taariqi mom guddul kon wallahu ta'ala wa waaw dore fama hilil kafirin am hilhum ruwaida xam nga sank yak may ruwaida manan la moy ndank moy tututi ndank ndank wala fof la jexe fama hilil kafirin xaral may yever yi rek ndankul ci seeni mbir am hilhum maylen xaral rek ruwaidan tuti rek tuti yagatul motaxit yagul yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bam joge fofu dem medina way yow defu fa ñetti at ñu dajje badar la wax ñu dajje badar mu duma len waye tamit kepp ko xamne day roy yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nek nga ci bo nekke ci li nga wara nek mais ñun duñu nek ci li ñu wara nek ba pare nan yalla nañu dimbali way yow dañ ci nek nekkun ci dus ci tous ñun après ñu bëgg yalla dimbali ñu pourquoi les américains bombardent l'Irak tok len fofu bu ngeen deful ni ngeen wara def da ngeen fakk ne yalla day yoni malaka baye ba avion américain bi yek ci kaw malaka bi rek avion bi mu wad dara la dul rek la wax les ki climatique day bax moy les ki prévision climatique yu bax lañuy am duma len ngeen xam da defu ngeen dara après nak ngeen nan ay way way yalla mom xana mom yalla gisul li deyi bari na de mais deyi koko wara bu ngeen meron bas leena gis dulit bu jaar yon melni mel ñukoy yeb amul mais ñun ño xamne sa ñoo la duma te pourtant yow ñom nga bëgg ni rôle sa su ne ko ci gis mo ngi bëgg nek un petit américain bu dé xalé la bu dé ñom seen lepp non la ñom ñi ñi duma bo démé bo moy ngon seen film américain la ñuy tek ay film kona lañuy sétat ay film FBI lañuy sétat té ñom ci biir film yi liñ lay wan moy né yeen ñun Amérique ñom man ci adina bi bu kenn jëm dara même film historique yi sax dañ koy truquer Vietnam ñu né ñom ñoo gagné fi joué ko no xamné sa way mais lool la yow naka ngay kiwe yow ya ñëk défétal sa bop yow naka ngay démé guerre japp né ki sama film mi ma sétane nak ba sama bop bi sama yuur gi tang you bo waxé bo xola wala fi bo waxé ñu né koku kana la ñuy nit américain no ñi ñuy nit yow avec ça yow nan nga mëna xéxé koku japp nga né du nit moy né da dépasser mom nit mom tellement dafa mag defu ngeen li ngeen wara def kan mo ci ñaan sax julli ba pare di ñaan yalla yalna l'islam bi jité monde bi mais lool est ce que di ñaan koy ñaan sax ñom statu quo bi ni mu melni ba du statu quo sax da statu quo day fekk gaay ken manul dara mais ñom ni mu melni moy ne ñom da naka da melni li mo len neex a chaque fois ñu top ci ginnaw ONU conseil de sécurité ñoñu nga xamne sa way ñoy daru nadwa bu dekk bi nga xamne yéfer yi makkay sen assemblée bobé ñu doon nek di teureulal l'islam contre l'islam mais moy ONU ñun té lañu nek lu xew ñu né nañ leen wo ONU déggal gaay sank bi ñu gaay naan dañu bombarder Syrie lik arab naan na ci ki gaaw wax na Syrie na ONU gaaw yonne ñu ko ñañ gaaw enquête mais lik arab yeen lu ngeen di jariñ mais de toute façon ñu nan lik arab bu ngeen ko defone musulman ta tamit nek fa ngir l'islam sax ñu ne waaw waay lool moy de toute façon julluti legi mom yi ñu nekke mom ñun ñi li ñu nekke ku ko nar te dekk ci wax mom di nga wax ba sa ciukel bi tang ta du da melni du jariñ dara waye dal ñaana ngi fi ta dulit mom waru la fowé ñaan waru ko doya dal tamit ndax gaay da nga nan ñaan leen ñu nan met soala ap arkay nga xolal yi concret yi di xaw nga nan ñaan mais après lo bëgg yow bu dara xewé yow neexula mais loy def mais julli ñaan moy nganna yu julli li yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wax ñaata musiba yu mëna dal nit la ñaan dindi nga nan ay ñaan amu fi takki la nan kat bul ñaan koku deful dara mom de toute façon japp na néw américain kuñu duma kuñu jëm ci aw dinañ la duma ba tané nak julil la kat lool motax buñ lay wax lool fa mahilil kafirin amilum royda moy patientel ci mbiru yéfer yi rek may len touti comme lim waxone ci suratul fajr inna rabbaka labil mirsad gis nga sa borom mu ngi len di il les attend aux aguets mu ngi len di xaar aux aguets le au tournant fele len di duma ñom ñet mais nak de toute façon lolu mom moy bu doon duma yéfer yi fi en général ci loxoy julit ñu ñu woor la koy jaarale mais ñoo xamne nan ataya lek ciep nan ataya lek saucisson setan télé dem place ci tangor wi di fonto nit ni duñ julli jakk mukk japp ne ñoo gën ci adina bi yow après avec ça yow naka nga japp ne yow yalla duñ la dimbal yalla ko mel non lay dimbal non yalla neena man ñi may dimbali alladheena in makkannahum fil ardi aqamus salaa واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يالا نينا غيسغي ني ماي جابالي ني لا كيب كو في نيك دي واخ واخ لين كو لي بودي ديغول سان ميساج مان غيسغي ني ماي جابالي موي الذين ان مكنناهم موني غي خولال ما واخ لا نيغا خا نني بوما لين ابيي ديفال لين اك جاباندال سي كاو سوف ني ني نيوم لاي ديمبالي كولول ني ياو ياكي بوله سا بوب مي بوله ومال ديمبالي ومالا ak lo meuna donal lu la neex donal ey donal lu la neex après da ngay meuna forcer yalla ci dara yalla da tek lu leer ku def li ma dimbali la ku ko deful nak de lu tax mo ma taxé diko wotéw lol sa affaire la té yalla xamna li ci xol yi mune man ñi may dimbali ñi la ñi may jappandal ci kaw suuf moy alladheena ñi nga xamna in makkanna bu ma len jappandalé ci suuf li ñi ñëk def moy seen programme yi bo démé ndax yalla bala la jappandal lay fekk nga def dara bo ñëw seen programme politique yi bu dé parti politique la wala ño xamné dañuy xex ngir seen dëkk li yalla néna ku parti melni té ñu gëm ko la wax dé waxuma rek ñu bindu ko nonu moy né ni lañuy mel aqamus salata programme bi ñi ñëk ta def moy légui suñu administration bi nan lañuy def ba heureu julli yi ñu aménager suñu temps de telle sorte que fu nekk dañuy mëna julli la wax lool moy li ñëk ko deful lol nak wala gemo yoyu wala buñuy wax nga le non religion privée vie publique buñu fonto yow de toute façon moy waxal lula neex mais bu wax l'islam pourquoi yalla dimbali ñu mais yow lañ nane pourquoi amo programme bi yalla bëgg nga tek ko bu ko defé mu dimbali la buul fonto nit ñi moy ne kon li ngeen di ñëk mu ne man ñimay jappalé moy ñi nga xamné buma len jappandalé ci kaw suuf li ñi seen premier souci moy liñ nane xam nga gaay dañ nane gaay buñ la falé ben deuk nga nan les axes majeurs yi nga xamné problème yi nga xamné c'est urgent manula xaar xam nga day am ñu nan inondation par exemple moy les problèmes urgents bi président bu bess bi wara ñëk li jëndi ñé nak xam nga lu ñuy def sen préoccupation urgente moy lan moy heureu julli yi ma gis ni suñu deuk bi doxul naka lay def ma jité réew mi naka lañuy def buñ jité réew mi la xunu out aménager suñu heure yi le telle sorte que bu tes margeté duñu fonto kenn la wax di ki bu takusan ñu dé ni ñu julli ci lool moy wax ni yalla na ñi def lool ñom la jappanal ben moy aqamus sala wa atu zakat ligéy biñuy ligéy ku fi am salaire wala nga nek baykat wala nga nek éleveur yor lo wara génné azaka sen deuxième préoccupation moy nan lañuy fexé ba économie bi do xolal taxawal julli lol moy relation entre kan entre jambe ak boroma joxe azaka moy lan relation entre amna entre jambe ak boroma ndax farata la gu yalla tek ku ko man mais relation entre nit ki ak société bi mais lol moy dundu nit len la relation digeunte nit ak boroma ak digeunte nit ak moroma yalla ne ñe lol la mais nak duñ jël rela yi nga xamne moy duñu joutal affaire yi duñu ñew ne ñun suñu mbiri bop mom lañuy jital moy suñu lu baaxé né yëf yalla suñu ñonew ci motax dañuy taxawal julli ba paré mais azaka ji nan ngeen koy génné bañu man poche de pauvreté yi am ci dëkk bi la wax pauvreté gu bon gi fi nek sonu nit ñi naka lañuy def ba ñi nga xamanteni ni yor nañu luñu wara joxe azaka ñukoy joxe par par force la ku ko joxawul dañ koy nangu jila wax ak lo man di don la wax dañ koy nangu par force gis nga ni trésor public di def ni bo len yoré len xaliss mais yoré len xaliss 5 ans nga tok bañ leena fay ba nga am salaire boy am salaire gaay diko xëc da ngay jek jek ni jox la 4000 euros ngay es gaay yobbu 3000 la bo moyul 4500 euros lañ la fay baye azaka bi non lay démé ku ko joxewul dañ koy nangu par force muna ñom lool lañuy def bu ko défé buñu jëlé azaka jox ni ñuy def hôpitaux yi mëna dox ñu bana tabax ay canalisation ndox mi di dem mais ubbé école ubbé dispensaire ubbé ay ligéyu kay mbay mi ñu nekk ci mais lool bu dul économie li économie yalla ni man ñoñu lay jappal waye di diglé lu bax seen biir moy bañ di jayanté di diglé lu bax buñu gisé lu dul nonu tamit ñu man ko téré mais nek fi di rayalanté ki rek ginnaw rek wa kër du ñoo xawla ñu dem tag leen ba nice ñoomit buñu xewlé ñu délo ñuko kenn du wax kenn dëgg kenn ñëméwul la taxaw gis ñu dul def lo sax nga wax leen ko yalla nak leen yi dal ñom lay jappalé kep ku bëgg yalla jappalé la mu ngi ku ko fi bayyi nak yow yaay woté wo ay ki yalla après mais yalla mom yoonam newatul ci yi ngay wax légui lool la moy comme sama hilul kafirina bi da and ak yoy am hilum rawayda moy na bo leen ni dankuy day fekk yow nga nek ci li nga wara nek mais bo ci nekul mais yow mom iblis dalay yapp day xamne ki tous day wax rek de toute façon man iblis xamna ne yalla du dimbali ku melni te comme kan ak yalla du dimbali ku melni man legi man luma neex def nako fuddu du jappé ko fo fowé ko kon lool la won bind nga lool moy côté bob li fess moy yamul ci wa ki du kay dat mais fama hilil kafirin am hilum roy da la yema baxna Voilà lolou la motax mo ne yenen dou sallam gaay ñom yak yi du na kay dal ta man ma ngi len doon xaar ma ngi len di xaar wotuna yaw nak kon li ngay def comme ko yalla yaw yalla mom ku muy xaar o zagé mom xam nga fi nga jëm ta sax yalla da ki rek mais subhanahu ta'ala soxlawul sax dila xaar bu la soxla mais day ñew legi mais non la ko dogalé moy ko nek comme ko da bindu dogalu gaay ki dama bëgg mu dé 2015 jotagul muy ton julit ni bayiko ba 2015 la buy dé dégu metti ta dina ko duma ci kanamu nit ñepp monde bi yeg yeb lolu la moy fama hilil kafirin amilum ruwayda may len touti budé yéferu quraysh ya mom badar lañ len duma wa ray ci ñom 70 japp ci ñom 70 la wax bandi mag yepp ñu effacer len danaka fofu takat dembo nday ñom ñoo doon wax naan babu jalil naan muhammad mi sallallahu alayhi wasallam suba bu fi nekké bu fi bo ma gis ko suba rek bam ñew naan day sujooti kaaba bu mako fekke dina ko jogge ak sama tanki yi la sama dal yi menu mujjé ñaari goné ko ray fele ci badar la wax aw abdullah ibn mas'ud fekko fa radiyallahu ta'ala anhum jekaliko wala wara yaron bisa sallam bagn ne ko ki ne ray nañ abou jahlin mo ne wan len mako mu ñew gis ko mu kaba ne ko di wax ak mom nak ñom ñep biñ len sané ci khalif fofele ci mbalkama muy wax ak ñom nan len ndax gis ngeen ni len sama borom dik man mom gis na li ma sama borom dik sayna omar radiyallahu ta'ala nan ko me ne yaron bisa sallam me ñi ni de nañ ngay wax ak ñom mo ne ñi de gino leena deg li may wax dañu manu la tontu nak mais limay wax ñolo ko gina deg wala moy lolu la xam nga yagul fiñ fi nekké doon balbalu bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam joggé medina makka ak fiñ ñew medina fi badar amé mais matul 3 ans mu duma len ñom ñet xam nga lolu yagul ha moy lool la moy mbir yi tamit da ngay patient yalla mom gis nga ay mbiram yalla du yakamti ndax yakamti kenn la wax bu fi mom nga yakamti taxul mom lim dogalon mo presser ko de amul dara ludul dako tek ci dako nat tek ko fam ko wara tek yow nak nga yakamti beug ñu gaaw décimer le say non lutax yalla gaawal la nga xamne da neewon dans 2 ans la mu defal lako dans quelques secondes de lool woné wul ak ay ki de gaay julli ñi dañu fogné mais ñaata ci buñu deful niñ def dañuy duma sa suné la wax ci jant buñu mëna fété gaay dañuy duma lool la lool la waaw lool la mom dañu dunduñu sax gaay yi la wax gis nga hamrikan yi dañ ñeena dundul gaay gis nga seen programme yi dunduñu len ñom yenen dundu lañ nek yenen dundu yu neex yo même tay non mais comme que djulli ni ñi ëpp légui ñun mom xamatuñ suñu valeur moy né bañu soré alcorane ndax mbir mi lén la bu ngeen ku bëgg buñu bëggé mel nañu ñu yitt woon melon note adina bi moy dañuy déllu ci alcorane mais buñu ko fi bayé fek ñu koy sori ci lañ ñi gina yapp ci lañ ñi gina yapp gaay nak loolu lañ xamul ñom japp nañ né tek ko seen kër lég lég diko jang de temps en temps do ci jang mu sérieux duñu ko def étude bu sérieux ñew xol li ci borom xam xam yi rahmatullahi wax jaralu len ko dañ nan mais non ñoñu ñom seen lañ doon xalat wésuna on est au 21e siècle ngeen nan ma ay Ibn Kathir néna mais vous êtes fou ou pas ban Ibn Kathir voyons yow Ibn Kathir kan li dundu mais ay siècle ngeen ñew diñu tuddel ñu archaïque ñoo alors dañu xamoon ñu ñom ñoy des vrais ngaaka ñom les ngaaka la ñom dañu japp ne ñom ñoo nekk ci ñom non la yeuf non la mais bayi len rek xol len de toute façon ñom sax waron nañ ci xam dar depuis ñu am indépendance mais yeey ñeneen dañ leena melni ma suñu am indépendance ba len tuba bi libérer ba légui ta libérer go xamne dama xëc ci sama ben sama baram mbej lak sama fukki sama juroom ñenti baram yi dess legi ñom bañ ci nekké ba legi di jëm seen yi baye fi alcorane ni teurel seen yeuf yi démocratie mais ban dëkk ci dox mais bo xamé lool do ko fi bayyi nak toy way déllu li ci sa diina wax yow depuis des décennies xaju siècle ak lu ko upp yaangi essayer lo xamanteni ni lu pour yow doxul mais do ko fi bayyi mais bëgguñu ko fi bayyi lool la mais yalla dal mu ngok mbiri dafa leer moy li ma la wax lolou li ay bi wax ñi ni dimbali dal moy ñoo ñi nga xamne seen programme politique parti bo xamne la bëgg yalla jappale ko ta bo falo nga mais affaire ben affaire la gaay yi maron nañ ni gis nga man mo buma falo les problèmes mais man ko wax inshallah ta dama koy régler ci sama mandat mais à condition nga am ful la gis nga gaay yi ñu falul nañ top na li falu ñu leer sama programme dama koy doxal mais bu dé da ngay bëgg ñu fal la ba paré ta bi ngay bëgg di neexal gaay nga xamné kenn falu leen mais bu lo ñom seen programme le population bi bëgg kay dinañ leen fal mais falu ñu leen lu ngeen bëgg yeen duma leen boole ci lenn la wax bu dé seen programme bi roowul ak sa boss ñom bi ñu réy dëkk bi dañ lay laacc ci dara mais xolal suñu dëkk yi gaay dañuy ñëw code de la famille ñu def ci lu leen neex ban sëriñ lañ laacc sëriñ yi sax bañ doon wax jamono yu 50 yi après 50 non bi ñuy door ak stance mort faalé wuñ leen sëriñ yi doon wax yiñ faalé moy ñi neewon ci kaw ta ñoñu voilà ñepp xam nañ ñu dégg faalé wuñ sëriñ yi sax bi ñuy wax ci code de la famille affaire bi yaw ko faale wala ci mbiri après yaw nga nek fi di sonu ci mom dal bu la resalé sa gam ak sa magal rek yaw pour yaw après nga nan ku bax la mom kay mais gam ak magal moy diine ji mais buñu fonto nit ni lol kagn la xew bu don moy diine ji mom kagn da warona xew ba l'islam xewé après yeen ngeen teunku rek ci gam ak magal ku man dal kuma ko resal ma ki ku fi ki wul kuma ko defalul ni mako beugé ma mer après ñu nan mom nak bu waxé rek l'islam lay waxal waxalul l'islam sen confrère yi rek lay wax ab gamu bayam lay wax mais waxalul l'islam mais c'est la réalité gaay fi xolal gaay kuñ fi ki sa magal wala sa gamu nga gis né état bi defu ci li nga yaakar né lool la ci waro na def ta état bi day def sauf que da ngay xeb niñ def rek day mer mais ñaar lañ fi wax daara yek yoy ñen ñi do leen deg sax ñu wax ci peut-être am nañuy wax ci souf mais yen ñi bu jaré wax ci kaw dañ koy wax ci kaw tamit ndax tamit du tout temps lañuy wax ci souf ha mo gën nak mais bo gisé lo xamné dañ ñuy yak sa su né yow fuñu dégg sa ba tawé rek moy sa cœur ki lañ lan sa ay intérêt personnel après nga bëgg wax né gaay ñom légui man ni wala man ci turu diiné rek nak lay wax nak kuma xam xam na ci diiné waxo fen ci diiné gaay dañu ñëmé wala dañ la ñëmé wala défié rek né la du dëgg way du dëgg fen ndax yow waxo fi dara ju baax alquran boko waxal do wax dara fuñ la déggé yaangi organiser ben affaire bo xamné soit confrérie bi nga bok wala sa kër baay la lool rek lañ la déggé après nga né yow diiné rek ngay doxal. Mais c'est pas vrai du deug mais nak comme que gaay kenn ñëma ñun dañu japp ne ñun suñu bokk Sénégal mom ñun ño gën ci jullit ñi mom ñun pour ñun sincèrement bu khilafa sax warona am ab sénégalais mo wara doon khalifa jullit ñi loolu lañ japp de mais wa yow am nga ñooñu ñooñ lool ak fontu la kon xamna fofu la sar biyam kon wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.